Алеся Сіпенка быў пісьменнікам з партызанска-камсамольскага прызыву. Рэдагаваў і газету «Чырвоная змена» і часопіс «Маладосць». Свой партызанскі і камсамолісты кіраўнічы досвід скарыстоўваў сумленна, наколькі гэта льга было ў таго часці. А ўсё, што нельга было напісаць, шчыра стараўся распавесці, як бы скінуць цяжар з душы. І партызаншына глядзелася, як чорна-белая хроніка, а не як нафарбаванае кіно. Бярэзнік, возера, малады партызан толькі вярнуўся з задання, яшчэ не зусім умеючы голіцца тупаватай брытвай. Прыляцела самалётам корэспандэнтка з «Камсамольскай праўды», інтэрвіюе ляснога салдата. «Колькі ты немцаў забіў? 3». Камісар, які стаіць неасупна тут жа, амаль крычыць: «Не 3, а 33». Герой нясмело дакладняе: «Усё-ткі 3». Камісар як не выскоквае з сябе: «Табе што, фрыцаў шкада?» І да корэспандэнткі: «Пішы 50». Пра шмат такія подзвігі народных мсціўцаў, такога ж пляну, казаў Алеся Сіпенка, шкада, што сам не напісаў пра ўсё, што ведаў, што мулілася яму, ці таму, што час не прыйшоў, ці таму, што сам пісьменнік не мог вырвацца са свайго часу, які трымаў яго. Узгадваю апошні сустрэчы. У выдавецтве выходзіць збор твораў Алесі Асіпенкі. Шчаслівы аўтар нясе чарговы том і ўсё-ткі шкадуе. Калі б сакратаром ЦК быў Аксёнаў, ён бы, як таварыш па рабоце ў камсамоле, даў бы мне не 4, а 5 тамоў. Нейкае перагукванне, не 3, а 33, не 4, а 5. Хапіла наслухацца Асіпенку, патрыятычна-лірычнага енку, на подзвігі гэткі наглядзецца, калі не было куды страху падзецца. Рэдактар стараўся, каб у маладосці былі маладыя, як частыя госці. Дзякуй яму за гэта.